بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كمان تريكم لنا mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sarihu Sunnah lilimam At-Tabari rahimahullahu ta'ala wa sharhi fadilati Sheikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhahullah. فكي قول يا المصنف رحمه الله تعالى قال وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم الفاروق بعده عمر ثم ذو النورين عثمان بن عفان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى akiorodhesha kwa utaratibu wa bora katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafati, wa hadha mahallu ijma' بين السلف. هو أترتيب ونوتاجة ونوفيوني كتك فضلة بين مصحابة ديو نمنا وونغوزي نو خليفة وليفو بانجيكا ونزيا خليفة وكوانزا مبكا واني نهيلي نجامب أمبالو لنا إجماع يا سلف رضوان الله تعالى عليهم. قال فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه. مبورا كتكما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم ني الصديق أبو بكر رضي الله عنه كذلك كتك خلافة يندي وكوانز kisha akafuatiliza Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Namna alivyotaja utaratibu katika ubora ndio utaratibu huu huu ulivyo katika nini, khilafa. Qala Sheikh Ar-Rajihi hafidhahu Allah dhakara al-muallif anna afdal as-sahabati as-siddiq thumma al-khulafa عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. أمتاج أبا مونديش رحمه الله كوانبورا كتكما صحابة وكوانزني الصديق يعني أبا بكر كيشا نفواتا عمر كيشا عثمان كيشا علي. وثم تفيد الترتيب والتراخي ثم قسم ثم يتوفى فائدة وترتيب بمعنى بعد هيو نهيو كيش نهيو كيش نهيو. ولكن في عبارته رحمه الله غاير بين الأئمة الثلاثة وبين الخليفة الرابع sema. Lakini ukitizama ibara aliyoitumia al-Imam al-Tabari rahimahullah ni kuwa katika kujieleza jambo hili ametofautisha baina ya viongozi wale wa mwanzo watatu na khalifa wanne. فالصديق رضي الله عنه أتى بكنيته ولقبه. الصديق عمر رضي الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق المتاجة وكنية ياكي نلقب ياكي كمتاجة ولقب الصديق نكنية أبو بكر. وعمر رضي الله عنه أتى بالكنية واللقب نالبمتاج عمر أكاجنا كنية نلقب بل يمتاج لقب بكياك بلا كنية سب كنية يا عمر خطابني أبو حفص نابا متاج ثم الفاروق بعده عمر نالفاروق نلقب يا عمر الخطاب رضي الله عنه. ثم أتى بكنية ولقب عثمان رضي الله عنه نوسى ثم أتى بلقب عثمان سب ذو النورين نلقب عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه لن يجو كنية يا عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم كنية يا عثمان بن عفان رضي الله عنه أكون تم وججو أنا ندري مكتفوتي كشم تنليتي أكون درسة كيشو سوا تفوتي كنية يا عثمان نجو إلي هم جديسكية كتفتيني كشم نليتي وسي جوجل إنا كتفتي كنية فيتاب usiingie kwenye Google ukasema kunia tu Uthman na Affan ukapata hapo hapo hautopata elimu namna hiyo. طيب قال ثم قال ثم امير المؤمنين وامام المتقين علي بن ابي طالب. Tizama alivomtaja khalifa wanne akasema امير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن هنا ذهب بعض من قال إن الطبري متشيع نكمن نهاية باذي يوالي وليقوى كمتهم الإمام الطبري وكيندك سيمكوا الإمام الطبري أنا تشيع نكون تفوت بين رافضي نتهم أليتميوى الإمام الطبري هو كسمني رافضي لكن أنا نوع من التشيع بمعنى نكما أدكوا أموني أبور فلان علي بن أبي طالب رضي الله عنه زيدي بن زاكي هين تهم أدتبيوا رحمة الله عليه لأنه ميز عليا على عثمان رضي الله عنهما بل يميز عليا رضي الله عنه على الخلفاء الراشدين وكسيما كسباب أمتفوتيشا نكميز نكمبريشا كتكما تمشي علي بن أبي طالب جوي عثمان بل أمبريشا كتكما تمشي جوي مخليفة وانغوف وانه وليوتات وليوبيتا. فهو ذكرهم جميعهم بالكنية ووتي أميوتاجك ولقب تسيمي ننجينك وكنية. ثم ميز عليا رضي الله عنه بأمير المؤمنين ألففكك علي بن أبي طالب كسم أمير المؤمنين. وكان الأولى أن يقول أبا الحسن نأولى أسم كنياك أبو الحسن رضي الله عنه. أما أن يميز عليا رضي الله عنه ويقول أمير المؤمنين وإمام المتقين فهذا الذي دعا بعض الناس أن يرموه أو أن يرموه بالتشيع. أما كل كميت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولقب كما هي إكابلكي باذيوات كم تبيتهما يوشيا إنغواتهما هي سيا كويلي تهما هي si ya kweli, na haya tumeyazungumzia kuanzia mwanzo wa kitabu. Kwa Imam Tabari si mshia, bali ili jambo amelikanusha, na yatosheleza kutanguliza katika fadhila Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kisha Ali kuwa si katika shia, mashia. Kadhalika kutanguliza katika ukhalifa, kamtanguliza Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kisha Ali. Hapa ndiyo tamayuzi inaonekana baina ya Shii na Sunni katika masala haya ya uongozi. Qala walakinahu ladayhi udhrun annahu lam yakhussahu bishay'in wa annahu innama huwa amirul mu'minin wa imamul muttaqin. Sema lakini ana udhru, hakumkhusisha na chochote, amesema tu na amirul mu'minin na imamul muttaqin. Laysa kama taqulu ar-rafidha annahu ma'sumun. Kinyume na wanavyosema Rafidha, Rafidha wasema Ali ibn Abi Talib ni ma'sum, bimaana hakosi, hafanyi dhambi. Fabayana annahu laysa ma'suman, akabainisha hapa kuwa huyu si ma'sum. Wa annahu laysa al-khalifatu al-awwal wa la siyo khalifa wa kwanza. Wa annahu innama wasafahu bi annahu amirul mu'minin, amempa sifa kuwa ni kiongozi wa waumini. Walam yasifhu kama tasifhu rafidha bil ma'sum au karama Allah wajha, wala hakumpa sifa kama sifa waliompa mashia na rafidha kusema kuwa ni ma'sum au Ali karama Allah wajha. Hii ni katika alama ya mashia, wao ndio wamempa sifa kama hii. Na hapa sababu ameyataja ya masala, pengine ni wagusie jambo kwa mashia. Abu Bakar radhiallahu anhu na Umar na Uthman waisabika wamemdhulumu Ali ibn Abi Talib kwa madai yao, na kwa masahaba wamemdhulumu Ali ibn Abi Talib kwa kutomtanguliza katika nini, uongozi. Na wao wadai hapo hapo kuwa Ali ibn Abi Talib ni maasumu. Na hapo hapo tuwe wazi zaidi, wadai kwa Abu Bakar na Umar na Uthman ni makafiri, tena makafiri wakubwa. Ikiwa kuna makafiri, basi kwa Rafidha makafiri wakubwa Abu Bakar na Umar na Uthman, waovu kwao sana. Kwa nini? Kwa sababu wamemnyakua, wamemnyakulia uongozi Ali ibn Abi Talib. Tayib, tukubali tuseme, nufridh jadalan kuwa ni hivyo. Nyinyi mwasema Ali ibn Abi Talib ni maasum, sio? Na Ali ibn Abi Talib amempa bai'a Abu Bakar, na amempa bai'a ya utiifu Umar, na amempa bai'a ya utiifu Uthman, kwa ushahidi wa maneno katika vitabu vyenu nyinyi mashia. Hebu kwa mfano mshia leo, au mashia wa leo, asimame Abu Bakar aseme hebu njoo nipe bai'a, atampa? Ama shia waleo waweza kutoa bai'a kwa Abu Bakar ama kwa Umar ama kwa Uthman? Waweza? Hawawezi, kwa sababu wao itakidi kuwa hawa ni makafiri, tena makafiri wakubwa, masanamu wawili wa Makoreshi, Abu Bakar na Umar, sio? Kwa hivyo basi imamu wenu wa kwanza mnaedai kuwa ni imamu wenu na si kweli, amefanya madhambi makubwa kwa kumpa bai'a Abu Bakar na Umar na Uthman. Asingempa bai'a. Amefanya takia, lakini yeye ni shujaa. Nyinyi mwasema ni shujaa ambaye haogopi chochote. Kwa nini aogope ampebea Abu Bakar na Umar na Uthman? Angalia tanaqub katika aqwal za Rafidha. Na Hasan radhiyallahu anhu, ambaye ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, amempa bai'a Muawiya, akamwachia uongozi wakati alikuwa iwaweza kupambana naye kivita. Alikuwa iwaweza na yeye kusimamisha jeshi akapambana na Uthman na Muawiya kivita. Kwa nini ampe bai'a, ampe uongozi Muawiya, wakati mashia waitakidi kuwa Muawiya ni muovu, ni kafiri? Kwa hivyo imamu wenu wa pili mnaidai ni imamu pia wenu, na si kweli, si imamu wao pia, sio maasum, amefanya dhambi, tena katika madhambi makubwa kwenu kumpa bai'a Muawiya radhiyallahu anhu arda. Na hii yaonyesha mgongano mkubwa ulioko katika itikadi ya hao wapotofu. na usawa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alikuwa ni khalifa wa ahlu sunna, khalifa wanne mbora katika masahaba wanne baada ya Abu Bakar, Umar, Uthman, kisha ni kwa orodha ya ubora ndio orodha iliyoko katika nini ukhalifa. Na hii ndio itikadi sahihi juu ya masahaba hao wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. فالرافضه يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان الائمه بعده 12 مشيه وداي كومتوم صلى الله عليه وسلم امتاجا كنصي كنصي كما امام بعده yake ni 12 ndio wakaitwa Shia al-12ia. Wa anna al-a'immata ma'sumun, na kuwa viongozi hao hawafanyi makosa, hawakosei. Wa anna awwala man nassa alayhi, kwa Mtume sallallahu alayhi mtaja wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib, thumma al-Hasan ibn Ali, thumma al-Husayn ibn Ali, hawa ngapi? Watatu. Thumma al-baqiyatu min nasli al-Husayn, waliobakia katika kizazi cha Husayn. فالرابع علي بن الحسن زين العابدين، والخامس محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى، ثم محمد علي الجواد، ثم بعد ذلك الهادي، ثم المهدي، حتى يصل إلى المهدي المنتظر محمد بن حسن الثاني عشر من نسل الحسين. هاو تربكيا katika kizazi cha nani cha Hussein kama wanavodai mashia. قالوا هؤلاء الأئمة معصومون، viongozi hawa hawana dhambi, hawakosei. Na ukweli wa mambo wao walazimisha kuwa mpaka al-Mahdi al-Muntadhar ni katika kizazi cha Hussein na usawa ni katika kizazi cha nani الحسن سي حسين نين وشهيد وحديث صحيح كونين الحسين وسباب الحسين كزازي شاكي تتكاما ننمكيوي أمباي أليكوا نكتك وطوت وناني وكسرا أمباي نباشيا مويتاجي كسويد أو وفرسي كسويد ويتويفو سيو كابتن وفرسي. طيب hawa wafursi ambao ndio leo wa Iran wangangania kuwa kizazi cha Hussein ndio maimamu wote waliobakia kwa sababu mama yao ni jamaa yao. Mfahamu vizuri al-qadhiya qadhiya qabaliya unsuriya, qadhiya ni mambo ya ukabila na unsuriya, sio qadhiya dini. Na ndio ukaona katika vitabu vya Rafidha kuzungumziwa mambo ya rangi za watu, kuzungumziwa mambo ya kabila za watu. Alhasil wameng'ang'ania kuwa lazima wawe katika dhuria ya Hussein radhiallahu anhu kwa sababu hiyo. Lakini ukweli ni Alhasan, na hata katika nadharia Alhasan radhiallahu anhu Allah alimjazi kwa kule kuuacha uongozi wakati yeye ana haki, akamwachia nani Muawiya radhiallahu anhu arda, Allah akamlipa badala yake kuwa al-Mahdi al-Muntadhar atakuwa katika kizazi chake, na kwa nasi ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hili mashia hawalitaki, na utaliona kuwa al-Hasan hatajwi sana na mashia, wao ni ya Husein, ya Husein Hasan amta. Kwa nini? Kwa sababu Hasan mke wake Mwarabu na kizazi chake itakuwa ni Waarabu kwa upande wa baba yao na mama yao, na wale hawataki hilo, wataka upande wa Hussein kwa sababu mama yao alikuwa ni mfursi. Na siasa yote yapiganiwa kwa ajili hilo. Alafu al-Mahdi al-Muntadhar wa mashia tayari ashazaliwa, yuko kwenye tundu la panya wamsubiri atoke. Lakini Mahdi wa Ahlus Sunnah hajazaliwa, ikifika wakati wake atazaliwa. Wao tayari wamsubiri na kila mwaka huenda wakachungulia, vipi huko utoki? Toka bwana, Mahdi amejificha chini ya tundu kule. tundu lenyewe hata wewe uwezi kupitisha kichwa chako, lakini wasema maji kaingia humu ndani katika sardabi na atatoka ikifika wakati wake. Wallahu almusta'an. وقالوا إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي تدل على النص للأئمة. وكسيما كوما صحابة ولكفوروا وكارتدي بعد يكفكم توم صلى الله عليه وسلم وكفيش ذي النصوص أمبازن دليلي أمبازن متجوازي فيونغوزي. وولوا أبا بكر زورا وبهتانا ثم ولوا عمر زورا وبهتانا ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا ثم وصلت للخليفة الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سمم صحابة كم يكون جزين أبو بكر كوانجو نوزوش كيش عمر كيش عثمان كيش عنده خليفة وكان زاس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وتكفير الصحابة هذا مذهب الرافضة. Kuwakufurisha masahaba ni madhehebu ya mashia. Wengine wasema kuwatukana masahaba, kuwatukana nsahadi, hawa wakufurisha haswa, wasema ni makafiri. Takfiru sahaba riddatun anil islam. Kuwakufurisha masahaba ni kutoka katika Uislamu, ni ridda wal iyadhu billah, ni kurtadi. Lianna Allah zakkahum wa addalahum wa wa'adahum bil janna. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa na kuwaadilisha bali na kuwaahidi pepo. Faman kaffarahum faqad kadhaba Allah wa man kadhaba Allah faqad kafara. Yoyote atakayewakufurisha masahaba amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هاني منين يا الله سبحانه وتعالى أمي واهيدي ولي ولي وتنقلي ومانزو كتك مهاجرين نأنصار أبو مولي زمشيه كتجيه دديا وانقاتي هوا ديون دادي وبيب. الله سبحانه وتعالى أمي ورذي ولي وطوبيعكم تومز وسلم بيعة الرضوان ولك وزيدي الفموجة نمية تقريبا الفموجة ميتان katika masahaba ambao Allah alisema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah ametangaza radhi zake wazi wazi kwa wale waumini waliompa bai'a Mtume sallam chini ya mti akiwemo ndani yake Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma pamoja na wenzao katika masahaba. Hebu waambie mashia kutajia 50 tu katika 1500 takriban 50 tu ambao Allah amewaridhia. Sema wale walikuwa warongo. Allah sema fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim. Allah alikuwa ajua vilivyomo ndani ya nyoyo zao. Kimya. Ajua vilivyomo ndani ya nyoyo zao. Alijua ukweli ulioko ndani ya nyoyo zao. Watu wapiganie hii dini. Waifikishe pale walipoifikisha. Kisha waje watu leo wawatusi watu wao. Wasiwaheshimu watu hawa. Subhanallah. Ndio katika salafu wakasema bora Mayahudi na Manasara kuliko Rafidha. Kwa nini? Kwa sababu Mayahudi wakiulizwa nani watu wa bora katika watu wenu, watasema ni wale waliosuhubiana na Musa bila kukatai. Kwa wale waliokaa na Musa ndio watu wa bora katika watu wetu, wadai hivyo. Na Manasara wakiulizwa nani wabora, watasema wale waliokuwa pamoja na Isa alayhi salatu wassalam walikuwa wabora, walikuwa nao. Na Mashia hawaulizwi nani wabora, waulizwa nani waovu katika nyinyi, watasema wale waliosuhubiana na mtume wetu. Sasa nani waovu hapa? Hii dini, dini ya kishetani kabisa, dini ya kukosa shukrani kwa watu ambao wamefanya wema katika hii dini. Na hawa si wa kunyamaziwa, ni wa kuwekwa wazi, kwa sababu wengi katika Uislamu leo wameghurika na hawa watu, imma ni kwa kutojua au kwa kuipenda sana dunia, kaitanguliza ile dunia juu ya akhira. Qul mataa'ud dunya qalil, qul mataa'ud dunya qalil. Kwa usitangulize dunia ukaanza kuwatusi masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم mwisho wako utakuwa mbovu sana. Sallallahu alaihi wa sallam. قال كما انهم يعبدون آل البيت ويستغيثون بهم وهذا شرك. Mashia pia wao huabudu آل البيت na kutaka msaada kwao wakati wa shida. Bimaana kipatikana shida, ya Hussein, ya Ali, ya Abbas, ya fulan, ya Allan. Na mwaka huo katompia pia simu kwa Hussein, wapewa mobile wazungumze naye. Hii sherehe zao zilizopita za Muharram hizi za bid'a, wapewa simu, ah ya Imam al-Hussein, ah mwacheka watu wazungumza na simu na wafu. Kama wewe huna line, uliza hii line yatoka wapi ya kuzungumza na watu ambao wako barzakh. Sijui walikuwa wasikia nani wazungumza, lakini walikuwa wakipeleka shida zao. Umma una taabu huku, usitutoe hapa bure bure mwana, tusamee madhambi yetu, tufanyie hivi. Yani wakampa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wazungumza kwenye simu. La ilaha illa Allah, na'udhu billahi min hadha al-ghaba was-safa. Huu ni upumbavu wa kupita mipaka. Wallahu musta'an. Yani mwenye akili wacheka na hivi basi. La jamaa, tuafikia kumpigia simu al-Hussein, mtu ashakufa karne hizo elfu na ngapi zilizopita, leo apewa simu ambaye zungumza naye kwenye simu. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kama annahum ya'taqiduna anna al-Qur'ana ghayru mahfudhin au ma baqiya minhu illa thuluth. Kama vile wao waitakidi kwa Qur'an haikuhifadhiwa na haikubakia pengine isipokuwa thuluthi yake, na wakasema msahafu wa Fatima una sijui herufi aya ngapi ambazo haziko katika msahafu huu, una herufi sijui ngapi, wazitaje idadi kubwa, elfu ngapi, haziko hapa. Ndio pale mmoja akaulizwa, sisi tunajua kuwa lugha ya Kiarabu ina herufi ngapi? Wajua ina herufi ngapi? Anshtuka, hajui hata herufi ziko ngapi. Naam, nani anajua herufi ziko ngapi? Nyote hamjui? Inna lillahi na 28. Msikia, rudia kwenye kaida, utaziona ni ngapi herufi za Kiarabu. Ni 28. Wao watuambia kuna maelfu ya herufi haziko. Sasa watuambie ni za lugha gani hizo herufi, ikiwa ni herufi hizi 28 zipo katika Qur'an. Sijui kuna herufi gani ambazo mashia wanazo wa Arabu hawazijui, na Qur'an imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. Mashia wana herufi zao wao ambazo wasema nyingi hazipo katika hiyo Qur'an yenu, katika vitabu vyao zungumza maneno. Sasa sijui kuna herufi gani ambazo wao wanazo ambazo wa Arabu hawazitambui, pengine labda watupe uvumbuzi, watu vumbulie hizo herufi tuzijue mbali na hizi 28. Si nitakuwa ni lugha za kunguru, kama ni lugha za ndege watatuambia wao, kisha tueleze hizo herufi. Wallahu musta'an. Wa hadha takdhibun lillahi fi qawlihi azza wa jalla inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala sema hakika sisi ndio tulioteremsha ukumbusho hii Qur'an, na sisi ndio tutakaohifadhi. Kwa hiyo wao wakadhibisha hii kauli Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Abu Ja'far ibn Jarir udhruhu annahu arada an yubayyana annahu laysa ma'suman. Udhru wake ni kuwa alitaka kubainisha kwa sio ma'sum Ali ibn Abi Talib. Wa an yatabarra min qawli an-nawasib wal khawarij alladhina yukaffiruna aliyan, na kadhalika kujitenga na kauli ya nawasib na khawarij ambao walimkufurisha Ali ibn Abi Talib. Wa yansibuna lahu al-adawa au yufassiqunahu, wakimfanyia uadui au wakimuita fasiq wal iyadhu billah. Faqala innahu amirul mu'minin wa imamul muttaqin, akawa yuwajibu hawa kuambia kuwa ni kiongozi kinyume na nani, na khawariji wanaosema kuwa si kiongozi wakamwita kafiri, kadhalika akataka kuwarudi wale wanaosema kuwa ni fasik, akasema bal imam almuttaqin, ni imamu na kiongozi wa wacha Mungu. Lakini maa dhalika kana alawla an yaqula kama qala fil a'immati thalatha abul hasan ali ibn abi talib, ilikuwa ni bora angesema kwa mfumo huu, sabora angesema abul hasan ali ibn abi talib radhiyallahu anhu. Wa imamu almuttaqin ala alitlaqi huwa ar-rasul alayhi salatu wassalam, imamu wa wacha Mungu, kiongozi wa wacha Mungu ala alitlaq ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakin maqsud almuallif anna aliyan imamu almuttaqin fi zamanihi ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alichokikusudia musannif rahimahullah ni kuwa Ali ibn Abi Talib ni kiongozi wa wacha Mungu katika zama zake baada ya mtume sallam. Wa illa fa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam huwa imamu almuttaqin fi hayatihi wa ba'da mamatihi, la sivyo mtume Muhammad sallam ndio imamu na kiongozi wa wacha Mungu katika uhai wake na baada ya kufa kwake alayhi salatu wassalam. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.